Namamanhid na sa ginaw at wala nang init. Alam kong pati ikaw di na matahimik. Puso ay sumisigaw, di na kaya ng isip. Ayoko nang iligaw, bakit ipipilit? Kung sa idna ang lahat, lahat ng pag-ibig. Ako nang maglalakas ng loob, ibigil ng isang sakit na lang at isang isipin. Kailangan lang naman natin marinig, sabihin na sa dami ng maling nangyari, hindi ko na rin masasabing kaya ko pa bang hindi ka iwan. Kasi nung alingan, huwag tayong magkunyaring, kaya pa rin natin na maging masaya. Huli na nag-aalala na lamang ang pagmamahalay, wala na nagpapakalala tapat sa ngalan ng kapayapaan ng utak. Yan na kitang ilahin palapit, sabihin mo nang tinutulak eh, sa parehong malubog pa sa lusok ng mga sagutang di kaya ng usap. Kasi isang katutang na ang dahilan sa halip na mali ang hanapin yung makakabuti sa atin eh, pwede din natin makita kung di na tayo magkikita. Kasi sa aking palagay eh, wala nang pahinga makakaalis ng bigat. Makinig ka baka yung pagkakalas natin sa ating dalawa, hindi naman makakasira si. Sa dami ng maling nangyari, hindi ko na rin masasabing kaya ko pa bang hindi ka iwan. Kasi nung alingan, huwag tayong magkunyaring, kaya pa rin natin na maging masaya. Huli na kahit na isang beses lang. Ako ba'y iyong pakikinggan? Isang beses lang para maliwanag sa dami ng maling nangyari.